Derdin yanan sevgini, dudağımdaki bu seni, ellerimden ellerini al götür bende kalmasın, ellerimden ellerini al götür bende kalmasın, al götür bende kalmasın. Aldın yüreğimi ver, çaldın mutluluğu ver, kaybolan yıllarımı ver, al getir sende kalmasın. Aldın yüreğimi ver, çaldın mutluluğu ver, kaybolan yıllarımı ver, al getir sende acı tatlı geçen yıllar, senle dolu hatıralar, yüreğimdeki yaralar kapansın bende kalmasın, yüreğimdeki yaralar kapansın bende kalmasın, kapansın bende kalmasın. Aldın yüreğimi ver, çaldın.